Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Güzel İslam Hazretleri bu akşam. Her peygamberin ayrı bir özelliği olduğu gibi Hz. Aleyhisselam'ın da çok ilginç bir özelliği var. Ölümünden sonra dirilen bir peygamber veya evliyullah. Acaba neden böyle oldu? Nasıl oldu? Bunu anlamak için önce inşallah bunun evveliyatına bakalım. Neden böyle oldu? Hazreti Aleyhisselam Hazretleri bir insana gönderilen bir peygamber. Bin İsrail kimdir? Önce buna bakalım inşallah. Beni İsrail, İsrail oğulları demektir. Peki İsrail kimdir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu oldu. Biri İsmail Aleyhisselam Hazretleri ki o peygamberin dedesidir. İkincisi İshak Aleyhisselam Hazretleri. Allah'ın emriyle İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ilk oğlu İsmail Aleyhisselam'ı annesiyle birlikte Kabe'nin bulunduğu yere bıraktı. Allah'ın emriyle Peygamberimizin dedesi olacağı için. İkinci İshak Aleyhisselam'ın da iki oğlu oldu. İshak Aleyhisselam'ın da biri İs deniyor. Ona peygamberlik verilmedi. İkinci oğlu Yakup Aleyhisselam, yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın torunu oluyor. Ona peygamberlik verildi. Hazreti Yakup'un iki ismi vardı. Biri Yakup, bir ismi de İsrail idi. Kur'an'da ikisi de geçiyor. İşte Yakup Aleyhisselam Hazretleri'nin bir ismi de İsrail olduğu için onun evlatlarına İsrail oğulları denildi. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. Biri meşhur Yusuf Aleyhisselam Hazretleri ki kuyuya atılan, sonra Mısır'da sultan olan bir peygamber. Yakup Aleyhisselam Hazretleri Kenan illerinde yaşarken oğlu Yusuf Aleyhisselam Hazretleri Mısır'da sultan olunca, yani maliye nazırı olunca, oğlunun daveti üzerine Yakup Aleyhisselam diğer 11 oğluyla birlikte bütün ailece Mısır'a göçtüler. Ve İsrailoğulları Yusuf Aleyhisselam zamanında Mısır'a yerleştiler. Uzunca yıllar Mısır'da çok rahat yaşadılar. Sonra Mısır firavunlarından ikinci Ramses zamanında bunlara büyük zulüm başladı. O firavun Ramses haşa uluhiyet, ilahlık davasında bulundu. Özellikle İsrailoğullarına karşı çok korkunç baskı uyguladı. Doğan çocuklarını öldürttürdü. Gördüğü rüya üzerine. Tabi Allah'ın takdirini hiç kimse değiştiremez, erteleyemez, öne alamaz, olamaz. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam onlara peygamber olarak gönderdi. Uzun bir mücadele sonunda Allah'ın emriyle Hazreti Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını aldı. Mısır'dan kaçtılar. Kızıldeniz'i geçip çöle, Tih sahrasına ulaştılar. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu var demiştik. Tabii 12 oğlunun evlatları oldu, torunları oldu. Bunlar çoğala çoğala İsrail oğulları da 12 grup fırka oldular. İsrail oğullarının doğalarında, genlerinde ne hikmetse bir hırçınlık var, bir hasetlik var aralarında, geçimsizlik var. Zaten bundan dolayı da diğer 10 kardeş Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandılar, onu kuyuya atmışlardı. Musa Aleyhisselam Hazretleri İsrail oğullarını Kızıldeniz'den karşıya geçirince çölde kaldılar. Musa Aleyhisselam Hazretleri onlarla çok çok uğraştı. Sürekli fesat çıkardılar, isyan ettiler, hatta altın buzağa tapındılar Musa Aleyhisselam zamanında bile. 40 sene bunlar çölde kaldılar İsrailoğulları. Çok korkaktılar. Savaşamayan, düşmandan korkan böyle bir insanlar tiplerdi. İşte 40 sene içerisinde yaşlar öldü. Orta yaşlarda yaşlandı ya da öldü. Yeni bir nesil yetişti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ölümünden sonra yerine geçen Yuşa Aleyhisselam Hazretleri 3 gün sonra bunları aldı ve Kudüs'ü fethettiler. Arkadan tabi Namlusyan derken o çevreye yerleştiler. İsrailoğulları bu 12 grup olarak ki halen bunu devam ettirirler. Birbirlerini kendilerine daha üstün görürler İsrailoğulları. Her ne kadar bunlar dıştan birlik içerisinde görünseler de düşmanlarına karşı aslında içine bunlar birbirini çekemezler, kıskançtırlar, hasettirler. Allah Teala şöyle bize buyuruyor İsra suresinde ayet 4'te. Estağfirullah, bismillah. Ve kavlayna ila beni İsrail'e fil kitabi. Ve kavlayna kaza kesin hüküm anlamına geliyor. Böyle buyuruyor. Bizler kesin hüküm ile hükmettik. Yani kader-i mübrem ile takdir ettik ki İsrailoğullarına fil kitabı kitapta. Hangi kitapta? Buradaki lam-ı tarif ahdi harici. Yani belirli o kitapta. Bu tabi burada iki anlama geliyor. Biri fit tevratı, tevratta anlamına geliyor. O zaman anlam şöyle oluyor manası. Bizler İsrailoğullarına tevratta haber verdik, bildirdik anlamına geliyor. Buradaki lam taraf iki anlamına göre de lehme anlamına geliyor. Yani levh-i mahfuzda ezelde kesin hükmettik ki İsrailoğulları hakkında letüfsidünne fil ardı. Elbette size yeryüzünde fesat yapacaksınız. Yapacaklar. Merreteyni iki defa. Ve leteallünne ulüven kebira. Ve çok büyük bir ulviyet, yücelik, kibirlik, zulüm yapacaklar. Fesat isyan anlamına geliyor. Yani Allah'ın emirlerine, zamanın peygamberine asi olacaklar, isyan edecekler, haramlara, günahlara dalacaklar. Bu şekilde fesat yapacaklar. gerek kendi aralarında birbirlerine karşı bir büyüklenme, onur, gurur, kibir yapacaklar ve bir de başkalarına karşı da zulüm, baskı yapacaklar. Buradaki hüküm de şudur. Yani İsrailoğulların böyle yaptıkları zaman onlara başlarına gelecek olan belayı yazdık anlamına geliyor. Feiza ca'vadu ulahuma. İşte bu iki büyük fesattan birincisi evvelkisi meydana geldiği zaman Hazreti Şaiye aleyhisselam vardır İsrailoğulları peygamberlerinden. Kur'an'da ismi geçmeyen bir peygamberdir. İşte onun döneminde geç İsrailoğulları hiçbir zaman huzurlu, sakin yaşamamışlar, yaşayamamışlar. Yani sürekli kendi aralarında başkalarıyla böyle zulüm, çelişkili, tartışmalı, kavgalı, savaşlı öyle yaşamışlar. Fakat iki defa ise çok büyük fesat çıkaracaklar. Zulüm, baskı artık aşırılığa kaçacak. Mevlam buyuruyor. Feiza cae vaadi ulahuma. İş İsrailoğullarının ilk böyle büyük fesatları meydana çıkarınca Beyazına aleyküm ibaden lena. Allah buyuruyor. Üzerinize bir bela olarak Mevlam buyuruyor. Kullarımı üzerinize yürüteceğiz. Bahsedeceğiz. Çıkaracağız. Öyle kullar ki ülü be'sin şedidin. Be savaş demektir. Ülü de savaşçı. Savaş sahibi demektir. Gayet savaşçı, şedid, çok güçlü, kuvvetli, önünde durulamayan bir milleti, toplumu, savaşçıları üzerinize salacağız, Mevlam buyuruyor. İşte budur adetullah, budur sünnetullah. Bir millet, bir toplum dininden koparsa, kitabından koparsa, peygamberin yolundan gitmezse, Allah onlardan bereketi de kaldırır, doğal dengeleri de bozulur. Yine adet olan biri de onlara Rabbi, bir diğer düşmanı Allah'ın başına musallat eder, bela kestirir. Fecasü hilale diyar. Bunlar fecasü sizi arayacaklar şiddetle hilale diyar. Evli aralarından bile yani sokak savaşları olacak ve kâne vâdem mef'ûlâ. Bu da Allah katında yerine getirilmiş olmuş bir vaat anlamındadır Mevla buyuruyor. Peki bu olay nasıl oldu? İşte Hazreti Yuşa Aleyhisselam'dan sonra da bazı peygamberler geldi. Fakat Yahudi milleti İsrailoğulları hiçbir zaman dinlerine sadık kalmadılar. Sürekli ihtilaf, bozgunculuk, azgıncılık, zulüm, baskı, zorbalık hep bunlarla ilişkiler ve işlerine gelmediği zaman da çok peygamberlerini kestiler, öldürdüler. Onlara doğruyu söyleyen alimlerini de öldürerek kestiler. Bunun için Allah-u Teala bunların başına Babil hükümdarı Butan-Nasır denen hükümdarı Allah bunların başına musallat eyledi bela olarak. Babililer o dönemde çok savaşçı, çok çetin, önlerine durulmayan bir ordu birlikte varmış bunların. Babillerin. İşte Allah'ın izin vermesiyle Allah Teala'nın onların gönüllerine bu duyu vermesiyle putanasa denen, o da tabi müşrik, o da kafir gerçi, bir atasözümüz vardır. Dinsizin hakkından imansız gelir diye bir atasözümüz vardır. O da öyle oldu. İşte Babililer, onlar da müşrikti, onlar dinsizdi, onlar da imansızdı. Yalnız çok katı savaşçıydılar, merhametsiz, çok güçlü, kuvvetli, öyle savaşçılardı. Bunlar Kudüs'e saldırırlar, saldırırlar. Öyle saldırırlar ki Kudüs'teki Meşri Aksa'yı yıktılar, yaktılar. Evleri yıktılar, ağaçları kestiler, insanları kılıçtan geçirdiler. O kadar ki artık sokak aralarında evlere kaçanları bir yakaladılar. Bulduğunu kestiler, sonra kalan kadınları, çocukları da esir olarak Babil'e götürürler bunları da. 70 bin esir götürürler Babil'e. İşte Hazreti Üzeyr Aleyhisselam, Dayan Aleyhisselam Hazretleri de o zaman henüz daha gençti bunlar. Bunlar da esirli arasındaydı bunlar da. Bunlara Babil'e götürürler. Orada tabii çocuklar, kadınlar onlara tahkim edildi. Diğerleri ise atılır zindana. Bunlar Babil'de esaretteyken Hazreti Üzeyr Aleyhisselam gizlice zindandan kaçmasını başardı. Orada bir merkebe bindi. Bir merkebe bindi oradan ve Babil'den Kudüs'e geldi. İşte Mevlam şimdi bize böyle buyuruyor Bakara suresinde bu konuyu, ayet 259'a Bakara suresinde, Bismillah, evkellezi mer'ala karyetin, şu kimse halini görmedin mi Mevlam buyuruyor. Şu kişinin halini, bu kişi ne yaptı? Burada isim geçmiyor, isim mevsul. Ellezi'yle Mevlam bize bunu buyuruyor. Tabi müfessirlere göre bu Üzeyr Aleyhisselam Hazretleri idi. Merkebine bindi, Babil zindanından kaçtı, Kudüs'e geldi. Merre ala karyetin, bir kariyeye, bir kasabaya, yani Kudüs'e geldi orada. Vehiye haviyetün ala uruşiha. Vehiye o zaman Kudüs şehri haviyetün ala uruşiha, arş üzerine yıkılmış. Arş çatısı tavana. Hazreti Üzeyr Kudüs'e geldi. Merkebiyle şöyle şehri dolaştı. Tabi doğu büyüdü yer memleketi. Şehri dolaştı, baktı. Meşid-i Aksa diye bir şey kalmamış. Yakılmış, yıkılmış. Ne kadar terat varsa onların hepsi yakmışlar. Babil ordu askerleri. Evleri yıkmışlar. Evlerin çatıları, tarasları çökmüş. Üzerine duvarları yıkılmış. Yani arş dedi, tarası, çatısı evlerin çökmüş. Duvar üzerine yıkılmış. Kudüs şehri bomboş şehir. Hiç insan yok Kudüs'te. Kimse yok. Harap bir şehir. Evler yıkılmış, bazıları yakılmış, Meşri Aksa yakılmış, teravatlar yakılmış, bağlar, bahçeler, üzüm bağları, onlar perişan bir halde. Kale. Üzeyr Aleyhisselam böyle ibretle baktı, gezdi, gezdi. Tabii çok duygulandı, üzüldü ve şöyle dedi. Enna nasıl yuhi hazillahu bade mevtiha. Bu şehri ölümünden sonra artık şehir harap. Yani ölüm burada bir harap anlamına geliyor. Şehir tamamen helak olmuş, harabiyet halinde şehir. Bu ölen bu şehri, yıkılan bu şehri, bu insanları Allah Teala acaba tekrar nasıl diriltir bunları? Yani bu şehre nasıl insanlar gelirler mi? Bu Kudüs şehri tekrar bir kasaba olur mu? Mamur bir belde olur mu acaba diye, hatta nasıl olur diye merak etti. Yüce Aleyhisselam Hazretleri böyle düşündü. Şehrin biraz kenarına geldi. Karnı acıkmış. Acıkmış ama tabi ekmek yok orada. Yalnız üzüm, incir mevsimiymiş. Tabi kimse kalmadığı için kasabada incir ağaçlarında incirler yerde dökülüyor. O kadar incirleri boğulmuş. Üzümler de olmuş bağlarında. Hazreti Aleyhisselam önce incir topladı ağaçtan, seçti, en güzelini topladı, oturdu, yedi bunları. Tekrar topladı gene, koydu yere bunları. Sonra susadı. Baktı ki üzümler o kadar bol olmuş üzümler. Üzüm topladı, üzüm suyunu sıktı bir tasa, içti içeceğe kadar ama bitiremedi, çok geldi. İncirleri, kala inciri koydu oraya. O sıktığı, yani şıra yaptığı üzüm suyu tasla kaldı. Merkebini de bir ağaca bağladı. Kendi bir ağaca yaslandı. Şöyle ibretle bakını etrafına. Şehir ölmüş. Harap halinde şehir. İnsan, cin bir şey göremiyor. Hiçbir şey göremiyor. Bu ölü şehir tek nasıl dirilir acaba? İnsan nasıl buraya gelirler diye merak ederken ağaca yaslandı, uyudu. Uyku kaldı. Fe'matallahu miyeti amin. Fe'matehullah. Allah Teala Hazreti Zeyr'in orada öldürdü. Uyku halinde Allah Teala ruhunu kabzetti. Yüce Aleyhisselam Hazretleri eğer uyanık halinde ölse, öldürülseydi, tabii ölümün belirtilerini görecekti, azali görecekti, öldüğünü bilecekti. İki türlü ölüm vardır. Bir uykudaki ölüm. Ki Mevlam bize bunu bildiriyor baş ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala ruhları kabzediyor gece Mevlam be. Allah Teala hangi ruha, hangi kişiye Mevlam ölüme tabi etmişse Allah o kişinin ruhunu alıyor, bedene geri vermiyor. O kişi o anda öldüğünü bilemiyor bile. İşte Hazreti Yüzey Aleyhisselam Hazretleri de uyku halinde ruhu alındı. Allah Teala bunu ölüm halini verdi. Ne kadar? Miyete amin. Tam yüz yıl, bir asır ölü halde kaldı. Sümme be'aseh. Allah onu tekrar sonra diriltti. Mevlamana. Tekrar diriltti. Hazreti Hüseyir ölü halindeyken 100 sene zarfında tabi dünya değişti. Haritalar değişti, devletler değişti, her şey değişti. Bu İsrail oğulları 70 sene Babil'de esaret altında yaşadılar. 70 sene. Neden? Ceza olarak onlara. Öyle 7 sene değil, 7 gün değil. 7 gün değil. Allah Teala onlara toptan ceza verdi Mevlam. Allah ona toptan ceza verdi. Bunlar yaptıkları azgınlıklarının, zulümlerinin, zorbalıklarının ve Allah'a isyanlarının karşı olarak bunlara Mevlam böyle bir ceza verdi Mevlam onlara. Zaten pek çoğu kesildi. Kılıçlarla kesildi. Ki Kudüs'ün sokakları her tarafı kan gibi akmış, sel olmuş akmış. Hatta Hz. Aleyhisselam Kudüs'e geldiği zaman da henüz daha yerde ölüleş cesetleri vardı her taraf. Tabii vahşi kuşlar, şunlar bunlar yiyorlar, kopuyorlar, parçıyorlar, kokuşmuşlar. Bütün Kudüs caddeleri, sokakları insan ölüleşleriyle dolmuş her taraf üst üstüne dolmuş. Ve bunun dışında öldürülmeyenden de 70 bin kişiyi de alıp Babil'e götürmüşlerdi. Aradan 70 yıl geçti. 70 yıl geçince aradan, bu arada Babil hükümdarı, en güçlü hükümdarları Buhtannasır, o öldü. O arada İran'da kurulan Pers devleti güçlendi, kuvvetlendi. Güçlü kuvvetlendi ve İranlılar Pers devleti Babillere saldırdılar. Saldırdılar. Babil işgal ettiler, fethettiler, aldılar Babil'i aldılar, dağ ile yürüdüler. Tabi Allah'ın hikmeti olarak Allah Teala Babil'i alan ve bu devleti yıkan İran hükümdarının gönlüne Rabbim bir merhamet verdi, acıma duygusunu verdi. Ne kadar Babil'de esaret hayatında yaşayan İsrailler varsa hepsini affetti, bağışladı. Onlara sebep bıraktı. Onları Kudüs'e gönderdi. Hatta bunlara para yardım etti. Asker gönderdi. Kudüs'ün imarı için, onarım için yardım da etti. Ve İsrailoğulları yaptıkları zulümlerinin, zorbalığının, isyanlarının bedelini ödedikten sonra 70 sene ki pek çoğu ölme koşuluyla, tabi ölenler de onlardan, kiminin babası, kiminin oğlu, kiminin kardeşi, bu şekilde çoğu yakınını ve kaybederek, o acıyı da duyarak 70 sene bu günahını bedel ödedikten sonra Kudüs'e döndüler. Döndüler. İranlıların da yardımı ile tekrar Kudüs'te Beşli Arsa'yı tekrar tabi ettiler. Evlerini tekrar onardılar. Yolları açıldı. Aileler kuruldu. Dükkanlar açıldı derken tabii bu şehir gelişti. İşte İsrailoğulları Kudüs'e dönüşünden onların 30 sene sonra Allah-u Teala Hazreti Üzeyr'i uyandırdı. Onlara tekrar ruhunu iade etti. Tabi onu tekrar canlandırdı. Biliyorsun bir de Eshab-ı Kehf vardır. Onlar bir mağarada 309 sene uyudular. Onlar ölmediler, uyudular. Uyku nedir, ölüm nedir? Uykuda insanın bilinci gider, şuur insandan gider, insanın dış dünya ilgisi kopar, kesilir. Ama insanın iç organları, sistemler çalışır. Yani solunum sistemi çalışır, dolaşım sistemi çalışır, onlar çalışırlar. İşte Eshab-ı Kehf, onlar öldürülmediler, onlara Rabbim uyku verdi, uyudular. Hazreti Aleyhisselam ise Allah bunu öldürdü. Yani organı tamamen durdu ama bir yeri çürümedi. Allah Teala onu da insanların gözden sakladı. Kimse onu göremedi. Yattığı yerde, öldüğü yerde. Rabbim uyandırdı, tekrar ruh verdi, ruhunu iade etti yani. 100 sene sonra tekrar diriltti. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam sanki uykudan uyanır gibi kendine geldi. Nasıl uyuyan kişi rüyalar falan görüyorsa o da öyle bir halde kendini buldu. Ruh verildi, dirildi, sanki uykudan uyanıyor. Öyle yaptı, kalktı baktı. Etrafında bir gürültü etrafında. İnsanlar, hayvan sesleri, insan sesleri falan. Şöyle doğrulup oturup baktı. Uzaktan baktı. Evleri gördü. Çarşılar, evler, gelenler, gidenler, arabalar, şunlar, bunlar, konuşmalar, koşuşmalar falan. Allah Allah, şaşırdı bu kendi kendine şimdi. Bu ben hayal mi görüyorum acaba dedi. Bu Kudüs yeri ölmüştü. Burada tek canlı yoktu burada. Ev yoktu burada. Ne olmuş derken Allah Teala buna sordu. Ya Mevlam melek gönü melek buna sordu. Kale kem lebiste. Ne kadar sen bu halde kaldın? Öldüğünü bilmiyor. Ona melek ya Allah Teala Mevlam direkt Allah'ta kendisi vahiyle sordu. Ya Üzeyr sen ne kadar kaldın bu durumda? Ölü halinde. Kale. Dedi ki o cevaben Levisti yevmen bir gün uyuyup kalmışım dedi kendine. Bir gün dedi. Niye böyle dedi? Yattığı zaman kuşluk vaktiymiş. Yani bugün saatlerle 9-10 arası. Öyle bir şekilde yattığı zamanlar kuşluk vaktiymiş. Kendine gelince güneşin battığını zannetti. Hafif loş bir karanlık basmış. Bir gün tamamen uyumuşum dedi. Ey balayım. Sonra dikkate baktı. Henüz de güneş batmamış. Demek ki bir günde değil dedi. Bir günün bir kısmını uyumuşum ben dedi. Bay uyumuşum ben dedi. Kale. Ona Mevlam buyurdu. Belli biste miyeti amin. Hayır ya üzer. Sen bir gün veya bir günün bir kısmına değil de sen tam 100 yıl burada bu halde kaldın. Bu şey kaldın. Fenzur bak ila taamike ve şerabike. Yiyeceğine bak dedi böyle. Bak yiyeceğine bak dedi. Topladığı incilere baktı. Yine topladığı gibi. Ne toplamışsa aradan 100 yıl geçti halde inciler aynı şekilde taptaze yeni koparmış gibi. Ve şerabike içeceğin o üzüm suyuna şırana bak buyurdu. Lem yete senne. Hiç bozulmamışlar. Sanki üzüm daha yeni sıkmış. İncir taze yeni ağaçtan koparmış gibi hiç bozulmamışlar, değişmemişler, aynı kalıyorlar. Venzu ila himarike. Ve Mevlam buyurdu ya Üzeyr bir de merkebine bak. Merkebin hemen yakına bir ağaca bağlanmış. Ona bak. Verilince ayetten linnâsevmâ. Seni insanlara bir ayet kılmak için bunu yaptım Mevlam buyurdu. Belinici aleke seni kılmak için ayetten insanlara bir ayet alamet, bir mucize için bu şekilde seni böyle burada öldürdüm. Vendur ile izami. Merkebine baktı. Merkebini bağladığı yerde göremedi merkebini. İncirler topladığı gibi duruyor taze. Üzüm suyu şıra sıktığı gibi taptaze duruyor. Merkeplerine baktı. Tabii bir şok geçirdi ama. Öyle bir hal geldi kendisine. Merkeplerine baktı. Merkep yok yerinde. Mevlam buyurdu. Ben ilel izahimi. Merkebinin kemiklerine bak Mevlam buyurdu. Keyfe nünşüzüha. Nasıl onlara biraz toplayıp yerlerini ekleyeceğiz. Merkebin kemikleri de çürümüş ama. Toz olmuş. Etrafı dağılmışlar. Toz olmuş, dağılmışlar. O arada Yüce Mevlamız mülk Allah'ın Mevlamız. Kuvvet azamet Mevlamız'ın tabi. Mevlam bir rüzgar verdi. Her yönden karşı esen rüzgarla beraber o merkebin çürüyen kemikleri tozcuklar halinde bir araya geldiler. Her biri yerli yerine. Nasıl ana rahminde her hücre belli organa gidiyor, yerine gidiyorsa işte bu merkebin önce toz hani kemikleri geldiler. Toplam bir araya geldiler. Hepsi yerli yerine. Yani kafa kemiği, omurga kemiği, ayak kemikleri, iskeleti oluştu. Sümme neksühe lahma. Beramırız. Bak nasıl onu şimdi et giydireceğiz. İskelet oluştu. Kupkuru kemik ama. Nasıl ki Mevlam, kuru ağaçta Mevlam yaprak görüyor. Kuru yeren ağaç baharda çiçek açıyor, meyve veriyorsa o kudret, azamet ki Mevlam. Bu iskelet, kuru iskeletteki merkebe Allah-u Teala et giydirdi. Et derken sinir sistemi, diğer sistemi oluştular. Üzerine deri oluştu, tüyler oluştu. Ve merkep ayağa kalktı, bağırdı. Ağırmaya başladı. Felemma tebeyyene lehü, ne zaman ki bunlar oluştu apaçıkça, onun karşısında bunlar oldular. Kale. Dedi ki Hazreti Üzeyir Aleyhisselam, e'lemü, ben şunu iyi bildiğim ki şu anda enne Allah ala külli şeyin kadir. Allah-u Teala Mevcut her şeye kadir mutlaktır. Onun her şeye gücü yeter. Yani ölü diriltir. Ölen kasabı al Rabbim ihya eder tekrar. Hazreti Üzeyir Aleyhisselam Üzeyir Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde kendine geldi. Merkebine bindi. Kudüs'ün merkezi içine şimdi girdi. Gezmeye başladı. Aşağı yukarı yine aynı çarşılar, aynı mahalleler, bunları değiştirmemişler. Böyle gezerken kendi mahallesini tanıdı. Tabii evler değişmiş, şekiller değişmiş. Fakat evinin yerini bellediği için evini tanıdı. Evine geldi. Baktı evinin önünde kapının dışında çok acuze, yani çok ihtiyar yaşlı bir kadınca oturuyor. Ama kadıncağızın ayakları kötürülmüş. Yaslamışlar kendisini oraya. Ve yine bu kadıncağızın ilk gözü de görmemiş. Kör olmuş gözleri de. Hazreti Üzeyir kadına selam verdi. Kadın tam bir görmüyor. Bir aleyküm selam dedi. Kadını sordu. Bu ev Üzeyir'in evi mi bu ev dedi. Kadın dedi. Fesubhanallah. Üzeyir öldü. 100 yıl olmuştur belki de. Nereden Üzeyir aklına gelip soruyorsun bana? Dedi kadın. Dedi ki kadına, Üzeyir benim dedi kadına. Üzeyir benim. Sen misin? Benim Üzeyir. Üzeyir öldü de biz haber aldık dedi. Ondan bir haber gelmedi. 100 yıldır ondan bir haber gelmedi. Onu biz ölü biliyoruz. Evet, ölmüştüm. Allah beni diriltti tamam dedi. Üzeyir benim dedi. Kadın dedi ki, eğer sen Üzeyir'sen, bu sözünü gerçek doğru söylüyorsan, Hazreti Üzeyir'in duası müstecaptı. Allah ne dua ederse, duası kabul olurdu. O halde Allah'a dua et de, Allah benim gözlerimi açsın. Seni gözümle göreyim de, o zaman tanırım seni buyurdu. Üzeyir Aleyhisselam, Allah-u Teala dua etti. Mübarek parmağın tükürük aldı. Kadın gözlerini sürdü. Kadının gözleri açıldı. Normal gördü. Baktı. Tamam dedi. Üzerin gençliği aynı şeyin. Ama aradan 100 yıl geçti aradan dedi. Abi ben ne haldeyim dedi böyle şey. Kadın 120 işlemiş kadın. Sen nasıl böyle olursun? Ama sen çok gençsin. Eski haldesin üzerine sanki böyle dedi. Dedi ki yine kadın Allah'a dua et de Allah ayağıma da sağlık versin de ayağa kalkıp yürüyebileyim. Dua etti. Kadın ayağa da kalktı. Bu sefer peki kim var dedi benim evlatlarımdan. İşte falan oğlun hayatta sağ, falan oğlun sağ, işte torunlarım var. Kadın içeri girdi, çağırdı. Hazretleri oğullarını çağırdı onları. Gelin bak, bak baba üzeri gelmiş. Hazreti Aleyhisselam tabi öldüğü yaşta kaldı. Hiç yaşlanmadı. Bir rivayette 25 yaşındaymış. Bir rivayette 50 yaşında. Artık tam kesin bilmeyen yaşı. Hangi yaşta ise, hangi yaşta Allah Teala'nın ruhunu almışsa, o öldüğü durumdaki halde kalmış. Saçları simsiyah, sakalı simsiyah. Tabi büyümemiş, tırnakları sakalı da büyümemiş ölü olduğu için. Ama simsiyah, genç kendisi. Oğlu geldi. Oğlu tabi yaşından fazla. Oğlu iki mümkün olmuş, gözleri zor görüyor. Beli kamburu çıkmış oğlunun. Her taraf saç sakalları beğenme içerisinde. Baktı, üzeri sen misin, babam sen misin? Nasıl olur dedi, bak ben olurum. Torunu geldi. Torun 90 yaşlarında küsur yaşlanan torunları geldiler. Bu bizim dedemiz mi diye. Ama genç, çok genç tabii. Halka duyuluyor bu. İşte Üzeyir öldükten sonra dirilmiş. Halka duyuldu. Halk koşuşular. Ama inanamıyorlar. Acaba Üzeyir sen misin ama? Nasıl bu genç sizlerden? Sonra akıllara geldi. Derler ki Hazreti Üzeyir dediler, Tevrat'ı ezber biliyordu. Tevrat'ı ezberleyenler çok az ki ezberlerdi. Tevrat yazıyormuş elleriyle, kitap halinde. Fakat ezberleyen çok azmış kitabı. Azmış. Dediler ki, Üzeyir Tevrat'ı ezber biliyordu. Oku bakayım dediler. Okumaya başladı. Okumaya başladı ama tabii Butan Nasır askerlerle beraber Kudüs yıkınca ne kadar Tevrat varsa onu hepsini yakmış. Tevrat kalmamış. Ha, unutmuşlar Tevrat'ı. Unutulmuş Tevrat. Tabii insanlar dinsiz bir yaşamda o durumları o anda derler ki birbirlerine, eve derler, Tevrat diye bir şey okuyor ama acaba bu gerçek Tevrat mı ama? Şimdi gerçeği bilemiyorlar. Oku der, okudu. Okuyor. Acaba okuduğu gerçek mi acaba? Dediler, acaba olsun yalandan bizi okuyor. Derken birindeki aralarından ben dedi, deden duymuştum dedenden dedi. Butun Nasar ordusuyla Kudüs'e basıp her yer yıkarken deden dedi, bir Tevrat nüshasını, yani kitabını filan tepede bir ağacın altına gömmüş dedi. Gidelim bakalım dedi. Orada Tevrat duruyorsa dedi, onu çıkaralım bakalım. Okuduğuna uyuyor bakalım. Oraya gittiler. Gerçekten orada Tevrat'ı buldular. Buldular. Ağaçlılar, okumayı bilenler, oku bakalım ezber dediler. Hazreti okudu tabii. Baklar aynı tıp atıp o inandılar ki bu Hazreti Üzeyir dediler. İnandılar. Ama tabi burada ifrat. Yani aşırıla gittiler. Haşif Allah ol dediler. Ya dediler. Ama tabi sapıttılar. Bu konu tevessüde geliyor, ayrıca geliyor. Şimdi gelelim inşallah yine bir İsrail oğullarına, yani Yahudi milletine gelelim. Mevlam şöyle buyuruyor. Bismillah, sümme rededna lekümül kerrete aleyhim. Mevlam buyuruyor, ey İsrailoğulları, sümme sonra tekrar sizleri onların üzerine, yani düşman üzerine Allah sizleri, Mevlam buyuruyor, galip kıldık, üstün kıldık. 70 yıllık bu cezadan sonra Mevlam buyuruyor, Tabi Mevlam sebebini verdi. Tekrar sizi Kudüs'e döndürdük. Tekrar size güç verdik, kuvvet verdik. Hatta düşmanınızı üstün kıldık. Ve emdedi naküm. Yardım ettik Mevlam buyuruyor. Bi envalin ve benine. Mal, evlatla. Bunların malları birden çoğaldı. Mevlam bereket verdi onlara. Mevlam bereket verdi. Malları çoğaldı. Hazreti Aleyhisselam'ın da tabii onlara yardımıyla Tevrat'a tekrar döndüler. Yine Allah'a emrine tekrar döndüler. Allah da bunlara bolluk verdi, bereket verdi, hayvanları, davarları, bağları, bahçeleri, mahsulleri, ziraatı, her işlere muazzam bolu bereket geldi bunlara. Zengin refaha kavuştular. Ve benine. O kadar çok insanları öldürüldü, kesildiği halde Mevlam onlara çok da evlat verdi. Hem benin erkek evlatların anlamına geliyor. Yani doğum oranları birdenbire çok oldu. Bir nüfus patlaması oldu bunlarda. Şimdi tabi bu konuya bakarken aynı zamanda bir de kader açısından bakalım bu konuya. Demek ki Allah Teala bir millete, bir topluma Allah Teala dilerse Mevlam, onlara Mevlam bolluk verir, bereket verir, refah sevimlerini arttırır. Arttırır. Yine Mevlam derse bir toplum Rabbim nüfus patlaması olur, çoğalır. İşte onlar da birdenbire nüfus patlaması oldu. Allah Teala kadınlara muazzam bir doğum hali verdi Mevlam. Kadınlara Rabbimiz sağlık verdi, sıhhat verdi. Onlara Rabbim doğumlarını da çok kolaylaştırdı. Öyle efendim işte aşırı doğum sancıları yok, sezeryan yok, olmadı böyle şey. Gayet rahatça çok kolay doğum yaptılar ve sık sık doğuma kaldılar. Bunların nüfus arttı. Ve ci'annâküm ekser nefîrâ. Mevlam sizi cemaat olarak sayısı olarak de düşmanlar çok yaptık Mevlam buyuruyor. Mevlam onlara şöyle buyurdu. İn ahsentüm, eğer güzel iş yaparsanız, inancınız güzel olursa, ameli salih işlerseniz, yani ibadetini güzel yaparsanız, ahlakın güzel olursa, aranızda güzel geçinirseniz ve insanlara karşı idare olursanız, ahsentüm li enfusikum, aslında bunu kendiniz yapmış olursunuz Mevlam buyurdu. Yani bunun sevabı, bunun dünyadaki karşılığı yine kendinize. Ve in esetüm, eğer kötü davranışta bulunursanız, Allah'a isyan ederseniz, peygambere karşı gelirseniz, dininiz yaşamazsanız, aranızda kavga, savaş çıkarsanız, felaha, bunun da cezası yine nefsinize, size aittir Mevlam buyuruyor. Fîzâ câhî vâdül âhireti. Mevlam buyurdu, ikinci vaatta geldiği zaman. Mevlam buyurmuştu bunlara ya, İsrailoğulları iki defa çok büyük bir zulüm edecekler. Aşırı saldırı, baskı, zorbalık yapacaklar. Tamamen işlerinden çıkacak böyle. İsyan edecekler. İşte birincisi böyle oldu. Bu şekilde oldu. Allah onların başlarına Babillere gönderdi. Çok katı savaşçı olan Babiller. Merhametli olan Babiller onlara Rabbim gönderdi. Beşliği yaktılar, yıktılar, evlerini yıktılar, insanlarını kestiler, doğrular insanları, kalan esir aldılar. Ve bunun bedeli ancak 70 senede ödendi. Tekrar Mevlam bunları eski haline döndürdü. Hatta eskiden daha iyi oldular. Refah diye çoğaldı, insana çoğaldılar. Ama Mevlam buyuruyor, ikinci vaatta geldiği zaman, yani ikinin tekrar sizler yine böyle azdığınız zaman, zulme, zorba başladığınız zaman, onun cezasının vakti geldiği zaman, liyesûşyeküm, yüzlerinizi kötüleştirecekler, karartacaklar. Yani yüzünüzden bir kötümserlik okunacak yüzünüzden. Bir insan iyi bir haldeyse yüzden belli olur. Gülümser, tebessüm eder. İnsan sıkıntıda, darda, zahmette, çiledeyse yüzden belli olur. وَلْيَدْخُلُ الْمَشْرِدَ yine ikinci defa ceza olarak yine Meşri Aksa'ya girecekler düşmanlarınız. كَمَا دَخَلُ اَبْبَلَ مَرَّ evveki defa Babiller girdiği gibi. Bu iki defa nasıl oldu muhterem din kardeşlerim? Yahudilerin doğasında rahat duramama vardır doğalarında. Sürekli hareketlilik, baskı, zulüm, zorbalık, kan dökme. Hem kendi aralarında vardır. Tabii düşman karşısında ne kadar birlik görünseler de asla bunlar birlikler değildir bunlar aslında. Çünkü 12 kabileden meydana geliyor bunlar böyle. Hale beledir bunlar böyle. Yakup'un 12 oğlunun bunlar zürriyeti bunlar. Birbirini sevmezler, birbirini çekemezler. Aralarında bir üstünlük taslama, büyük taslama davaları vardır. Bir de bunun dışında Yahudi inancına göre Yahudi olmayan diğer milletler, insanlar haşa Allah korusun hayvan sürüleri gibi, bitki türleri gibi sanki Yahudi'nin yerine yaratılmış onlara göre. Yani Yahudi inancına göre esas insanlığın özü Yahudilik onlara göre. Onlara göre Yahudiliği Yakup Aleyhisselam başladı halbuki. Onda evvel nice insanlar geldi, nice peygamberler geldi. Böyle. Zavallılar bunlar tabii göz ardı ediyorlar bunları. Hayale dalmışlar zavallılar. Mevlam buyurdu ikinci seferde tekrar azdığınız zaman evvelkisi gibi yine Mevlam buyurdu bir düşmanı size göndereceğim. Yine Mescid-i Aksa'yı yakacak. Evlerini yıkacak, sizi kılıçtan geçirecek. Bu ne zaman oldu? Yahudiler tabi arada yine bu ayla dövüştüler, kakıştılar, etrafa saldırdılar, şu bol derken böylece. Arada bir devamlı buna başlayıp bir belalar geldi. Fakat en belaları şöyle oldu. Yahya Aleyhisselam'ı kestiler bunu. Yahya Aleyhisselam, peygamberken böylece. O zamanki Kudüs'teki Yahudilerin emiri, başta kim ise, o gayri meşru bir evlenmek istedi. Yani övey kızınla evlenmek istedi. Yahudilerin baştaki kişi, hükümdarları. Yahya Aleyhisselam'a sordu, tabii peygamber fetva verdi, o kız sana haramdır buyurdu. Senin övey kızındır o, nikaha düşmez, haramdır diye buyurdu. Fakat kızın annesi, yani hanımı, kızını vermek istiyor buna, vermek istiyor. Kendi yaşlanmış, başta almasın da saraya başkası gelmesin diye kıskançlığından kızını vermek istiyor hükümdara. Kızına tanesi böyle süslüyor, püslüyor, gayet şeffaflar, inceler giydiriyor ve hükümdarın yanına bunu gönderiyor. Ona çok şarap içtiriyor falan derken, tabi o da şarabın etkisiyle ve cinsel istekten gelen bir gerilim baskıyla kıza sarılmak isteyince, kız bana dokunma, benim bir şartım var. Eğer diyor Yahya'yı, Yahya Aleyhisselam'ı diyor, başına kesirsen sana teslim olurum diyor. Bu şekilde işte Allah korusun Yahya Aleyhisselam'ı getirttirdi, yere yatırttırdı, eller ayaklarına bağlattı ve başını Allah korusun koyun keser gibi kesirip boğazdı Yahya Aleyhisselam'ı. Yahya Aleyhisselam baş ayrı şimdi bedeninden Şam'da Mescid-i Emevi'de içindedir kabri şerifleri. Orada başı ayrı mezarında tabi. Bu arada Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye teşebbüs ettiler. Sürekli aleyhinde bulundular. İftira ettiler, saldırdılar Hazreti İsa Aleyhisselam'a da. İsa Aleyhisselam hatta evine baskın yaptılar. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın gözlerini sakladı, göğe kaldırdı. Onun yerine Hazreti İsa'yı ihbar eden kişiyi tuttular, onu Şam'a girip onu öldürürler. Bunun üzerine Hazreti İsa'nın ölümünden 40 sene sonra bakınız Allah-u Teala Mevlamız acele etmiyor muhtemelen. Etmiyor Mevlamız. Neden? Allah Teala'nın ezelde takdir ettiği, yani Allah ezelde belirlediği bir zaman vardır. Bir zaman vardır. Allah Teala o zaman gelmeden kulun cezasını vermiyor Mevlamız. Mevlam bunlara yine bir zaman tanıyor. Tevbe edip gerçeğe dönmeleri için. Fakat Yahudiler tamamen sapıttılar, artık bölündüler, fırkalaştılar, zulme başladılar, haramlara daldılar. Tam işlerine çıkınca Hazreti İsa'nın göğe kaldırılışından 40 sene sonra Roma devleti, o zamanın en güçlü devleti Roma, İran, iki devlet vardı yeryüzünde. Roma devleti kulesi saldırdı. Saldırdı. Aynı Babiller gibi onlar da Mescid-i Aksa'yı yıktılar. Etrafını yaktılar. Evler yıkıldı. Ağaçtaki hayvanlar öldürüldü. İnsanları öldürdüler. Yakaladığı insanları kestiler, kılıçtan geçirirler. Ve kalanını da hepsini esir aldılar. Bunlara başkent sürdüler. Kudüs'te bir Yahudi bırakmadılar. Yani bunları Romalılar dağıttılar bunları. Yani amaçları bir soykırım idi. Yani bu Yahudi milletinin insanlık için bir zarar olduğunu anlamışlar. O günkü Roma. Gerçi o Roma da dinsiz o zaman. Onlar putperest onlar da. Fakat tabi Allah onlara bu imkanı, fırsatı verdi. O günkü Roma devletinin görüşüne göre bu Yahudilik yeryüzü insanlık için bir zararlı, bir fitne hücür yuvası diye bunları yeryüzünden dağıtmışlar. Mısır'a, Anadolu'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya, oraya buna dağıtmışlar bunları, tamamen dağıtmışlar bunları. Ki zamanla böyle bir eriyip gitsinler diye dağıtmışlar bunları. Peki sonra böyle kaldı mı bu? Kalacak mı bu şekilde bu? Kur'an ne diyor buna şimdi? Biliyorsunuz İsrail devletsiz kaldı. O zaman devletsiz kaldı. Rabbim şuna buyurdu ama Kur'an'a bakılmış. Yani onlar öyle buyurmuştu öyle zamanda da. Asa Rabbüküm en yerhamüküm. Mevlam buyurdu. Öyle kalmayacak. Evet, Roma'nın devletin amacı İsrail'e tamamen yeryüzünden silmek. O ırkı yok etmek. Amaçları bu şekilde mi böylece? Dağıtmışlar. Perakende dağıtmışlar. Yok olması için. Mevlam şöyle buyurdu. Asa. Ama umarsınız ki Rabbüküm sizin Rabbiniz en yerhamüküm. Yine sizin Rabbiniz size merhamet eder. Rahmet eder. Yani zaman gelecek. Demek ki tekrar Yahudiler toplanacaklar. Kudüs'te çevresinde yine devlet kuracaklar. Kuracaklar. Bu oldu. Ne zaman oldu bu? 1948 senesinde akımıdır. Yani miladi İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamberlik verildi. 33 yaşında göğe kaldırıldı. Onun göğe kaldırıştan 40 sene sonra, demek ki miladi 73 yılında Kudüs gene yakıldı, yıkıldı, harabe edildi. Orada bir de Yahudi bırakılmadı. Çoğu kılıçtan geçirildi. Kalanlar etrafa dağıtıldı. Perakende işler sürdüler. İlk cezaları 70 yıla bitti. Bitti. Ama ikinci cezaları uzadı tabii. Aşağı yukarı şöyle böyle 1900 küsür sene oldu. Yani 1900 küsür sene Yahudiler darlık yaşadılar. Tabi bu esnada bazıları ezildiler, sömürdüler, onlara zulüm de yapıldı. Oradan oraya kaçtılar, buradan oraya kaçtılar. Mesela İspanyollardan, Osmanlılara kaçtılar. Tabi son Hitler'den, Almanya'dan böyle çektiler. Dünya dağıldılar. Neydi bunların bu? Alt haberlerin onların bu bir manevi cezaları idi. Ama Rabbim öyle buyurdu, buyurmuş onlara. Kur'an Mevlam bize böyle buyuruyor. Ama bilirsiniz ki ümidi kesmeyin, Rabbiniz size merhamet eder. Eder. Ve işte Kudüs'te İsa Devleti kuruldu. Kuruldu. Peki şimdi ne olacak? Bu devlet yaşayacak mı şimdi böyle? Acaba üçüncü bir katliam olacak mı acaba orada? Evvelkiden daha da fazla olarak olacak mı? Ne diyor Kur'an-ı Kerim buna? Mevlam şöyle buyuruyor. Sevgilillah. Ve in uttum udna. Ve in uttum. Eğer siz tekrar eski halinize dönerseniz, ud, avdet, dönüş anlamına geliyor. Eğer siz tekrar, yani önceki defalardaki gibi sizler tekrar öyle zulma, zorbalığa, baskılığa, kan dökmeye buna yeltenirseniz udna. Mevlam buyuruyor, biz de eski hale döndüreceğiz. Başınıza yine başka birisini göndereceğiz. İki öncekinden belki de daha feci şekilde orada katliam olacak. Ve işte Siyonizm, Yahudilerin sonu gelecek. Bugün duruma baktığımızda gerçekten dünyayı karıştıran Siyonizm muhtemelen. Yani Amerika'yı ortaya çeken de her ne kadar bir petrol kavgası varsa da, enerji kavgası varsa da Amerika'nın asıl şeyi İsrail'i korumak, kollamak. Yani Büyük İsrail'i kurmak. Büyük Orta Doğu dedikleri Büyük İsrail'i kurmak. Maalesef Amerika'nın halkı da İsrail'in tam pençesinde. Amerika gizli devlet İsrail Amerika hakimdir kardeşi. Dünyanın çok yönü hakimdir kardeşi. Siyasette, ekonomide, ticarette, basında çok şeyde hakimlerdir. Siyonizm dünyayı kuşatmışlardır kardeşi. Kuşatmışlardır. Tabii bugün insan hakları, şunlar bunlar, İsrail'de bunlar geçersiz. Her gün tanklarla gider, istediği gençleri öldürür. Çoğu çocuğu öldürür, kadınları öldürür, evleri yıkar. Üstten bombalı atar. Bütün dünya karşıdan bakarlar böylece. Buna bakarlar böylece. Eğer başka bir İslam ülkesinde, mesela Yahudilere karşı, azınlığa başkalarına karşı ufak bir hareket olsun, dünya ayağa kalkıyor. Birleşmiş Milletleri, NATO'su, Amerika'sı ayağa kalkıyor birdenbire. İnsan hakları, demokrasi de ayağa kalkıyorlar. Efendim işte şöyle silahlar burada ayağa kalkıyorlar. İsrail'de en korkunç silahlar bulunduğu halde İsrail her gün elini kolunu sallayıp tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, buldozerleriyle Filistin kardeşlerimizi astı, kesti. Halde tabi bütün dünya buna seyirci kalıyorlar. Ama Allah Teala kalacak mı? Kalmayacak muhtemelen. Kalmayacak. Mevlamız buyuruyor. Ve in uttum uduna. Mevlam buyuruyor. Eğer sizler ey Yahudi milleti, ey İsrail olur Mevlam buyuruyor. Tekrar ilk defa, iki defa yaptığınız gibi yine böyle bir baskı, zorbalık, zulüm yapacak olursanız, kalkarsanız uduna. Tekrar aynı şey başına gelecek. Bu tabi dünya cazası olacak. Ve Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif Buhari'de, ki en sayı hadis-i şeriftir, Yahudilerle İslam arasında büyük savaş olmadan kıyamet kopmayacak muhtemelen. Yani Filistin İsrail değil, hatta İsrail Arap değil de İsrail'le Müslüman arasında bir savaş olacak ve bu savaşta Allah'ın izniyle Yahudilerin kökü kazanacak ve bu Yahudilerin sonu olacak. Son olacak bu. Peki acaba bu nasıl olabilir ki acaba? Arkasında Amerika var. İşte Allah Teala bir şeyi diledi mi? Allah bir şeye takdir etti mi? Onun da vakti geldi mi? Her şey bir anda oluverir muhtemelen. Oluverir böyle şey. Çok zamanlar Mesela şöyle tarihe baktığımız zamanlar Hazreti Ömer'in zamanında Müslümanlarla İranlılar o günün dev gücüsü İran ve Roma'ydı. Kadisiye Savaşı var. Kadisiye Savaşı Müslümanla İran arasındaki savaşın belirleyici dönüm noktasıydı. Kadisiye Savaşı. İran'ın en güçlü efsanevi komandanı Rüstem başkomandan. Emrinde 120 bin asker var. Emrinde 120 bin asker var. Bir ortada filler var. Filler üzerine böyle mahfel bir küçük kulübe yapmışlar. Ok içine işlemi şekilde işte okçular ok atıyorlar böyle. Tank gibi yani böylece. Öyle ki elhamdülillah Rabbim bir fırtına önce bir verdi Rabbim ver. Fırtına verdi. Bütün çadırlara uçtu. Bir korku meydanlara saldı. Fil ürtüler ve en büyük o güçleri Rüstemlere de orada öldürüldü. Başı kesildi. Yalnızca bozuldu muhteremler. Yine Hendek Savaşı'nda da Rabbim korkunç bir fırtına çıkardı. Hendek'in öbür tarafında. Müşrik kabilelere karşı yerden çakıllar kalktı böyle. Toz, duman, toprak böyle. Güçlü, ses çıkaran korkunç bir fırtına koptu. Müşrikler böyle gözleri görmedi. Hayvanların gözü toza girdi. Hayvanlar tepkime başladılar. İtlerini kopardılar. Çadırlar uçtu. Kaçıp bittiler böylece. Allah Teala dilerse muhteremler Mevlam mesela Amerika'nın filoları, uçak gemileri, o korkunç savaş gemileri. Mevlam dilerse bir anda Rabbim öyle bir fırtına verir ki denizde hepsi alabora olur, batağa gider muhteremler. Ne zaman olur bunlar? Allah'ın dediği vakit gelince bu alem başıboş diye muhteremler. Alemin Rabbi var. Allah Rabbül Alemin de böylece her şeyin gözetimindedir. Peki sonra Kudüs ne oldu muhteremler? Böyle yıkıldı sonra Kudüs ne oldu? Hazreti Ömer'in zamanına kadar Kudüs Romalıların elinde kaldı. Hatta bir ara Peygamber zamanında İranlılar Roma ordusunu yendiler. Ki bu Rum süresine geliyor bu ayet-i kerime. İran'da eline geçti bir ara. Irak, Kudüs, Filistin, Şam, Suriye, Anadolu. İran eline geçti. Sonra tekrar Romalılar yine buna saldırırlar. Yer aldılar. Hazreti Ömer'in zamanında yine Kudüs Romalılara aitti. Roma valisi vardı orada. Hazreti Ömer'in zamanında Şam fetholundu. Filistin her taraf fetholundu. Kudüs çok muhkem, sağlam kale içerisindeydi Kudüs şehri. İslamoğulları Kudüs'ü muhasır ettiler, çember aldılar. Onlara teslim olmaları için uyarı yaptılar. Bunun üzerine dedi ki Kudüs'ün ileri gelenleri, eğer Halife Ömer Medine'den kendisi biraz buraya gelirse dediler, ona teslim oluruz dediler. Onun adaletine güveniriz dediler. Eğer gelmezse dediler, size güvenemeyiz dediler, savaşırız dediler. Bunun üzerine kumandanlar, Ebu Ubeyd Hazretleri başkumandan da Hazreti Ömer mektup yazdı. Durum bu şekilde Hazreti Ömer gelir ömerdi. Hazreti Ömer geldi. Hatta Hazreti Ömer geldiği zamanlar oraya yani Kudüs'teki Romalılar inanamamışlar. Ömer bu mu demişler. Ona zannetmişler ki Roma İmparatorları gibi, İran Kisrası gibi altın taşlar, görkemli, şaşalı şey beklemişler böyle gösterişli. Bakıyorlar bir küçük merkebe binmiş Hazreti Ömer. Yamalı bir gömlek. Baştan bir takkesi, bir sarı başlasında. Yamalı bir gömlek, bir devadı bir şey. Bu mu Ömer? Evet Ömer bu. Ama isimden korkmuşlar bir kendisinin. Teslim ettiler. Hazreti Ömer Kudüs'e girdi, gezdi. O zaman Mescid-i Aksa'dan bulunduğu yer bir çöplük mezbe haline getirilmiş. Hasan bir de kendi de çalıştı. Orası temizlendi. Tekrar imar edildi. Üzerine bir meşit yapıldı. Üzerine meşit yapıldı. Şu andaki durum Hasan'ın yaptırdığı hal. Orada duruyor. İşte adalet ilahi budur bu şekilde. Demek ki Allah-u Teala bir şeye takdir etti mi, onun bir de vakti geldi mi, onun vakti geldi mi, o iş hemen oluverir. Allah-u Teala kadir-i mutlaktır. Allah sonsuz kudret sahibi Allah-u Teala. Mevlam dilediğini yapar. Mevlamız acele etmez. Acele etmez Mevlamız. Bunun için yeni dünya düzeni veya büyük Orta Doğu gibi planlar Allah'ın takdiri neyse öyle olacaktır muhteremler. Yalnız tabii ne var? Şimdi Mevlam burada şart koştu. İsrailoğullarına Mevlam şart koştu burada. Eğer tevbe edip de ve in ahsentüm Mevlam buyurdu. Yani inancınız güzel olur. Ameliniz güzel olur böyle. Alakan güzel olur böyle. Yani terbiye yaşarsınız, insanca yaşarsınız, Allah'a kulluk ederseniz Allah yardım eder. Demek ki eğer biz Müslümanlar da aramızda inşallah birleşebilsek, bu ayrılığı, bölümcüyü atabilsek böyle işte. Allah'ın dininde, Allah'ın kitabında İslam'da birleşebilsek. İnsanı bir şey tek unsur dindir muhtemelen. Dindir kardeşim. Ancak insanı din birleştirir. Örnekler çok da bir tarihte. Mesela ilk örneği Medine'deki Evs Hazreç kabileleri. İki kabile. Evs Hazreç. İki kabile. Birbiriyle amansız düşman. Kan davaları. Kin aralarında. Asırlık kardeşim. Arada bir savaşıyorlar birbirleri. Topyekun savaş birbirleriyle. Böyle. Savaşıyorlar. Topyekun savaş. Tabii gençler ölüyor. Anneleri ağlıyor. Babalar ağlıyor. Genç kadınlar dul kalıyor. Çünkü yetim kalıyor. Ama önlenemiyor. Araya giriyor bazen yaşlılar, akıllılar. Bir barış yapıyorlar. Ama bari uzun sürmüyor ki. Ufak bir kılıcın, ufak bir sağduyunun devre dışı kalması, akıl devre dışı kalıyor. Birdenbire patlıyor bir savaş. Yine uzun zaman devam ediyor böyle. Günler devam ediyor, hep böyle diyor. İşte elhamdülillah, İslam'ın Medine'ye gelmesiyle, her iki kabilenin de İslam'ı kabullenmesiyle din bunları birleştirdi. Aynı safta, yan yana, omuz omuza namaz kıldılar. Beraber Kur'an okudular. Allah'ı zikrettiler. Peygamber sohbetinde diz dize beraber otururlar. Gerçekten tam bir kardeşlik oldu. Hepsi unutulmadı. İşte Osmanlı Devleti'nin uzun süre yaşadı. En uzun ömürlü süper güç dünyada Osmanlı Devleti. En uzun. Değişik dinler, değişik mezhepler, değişik ırklar, diller, renkler değişik. Dört kıta birleştirmiş böyle. O dönemde uzun uzak memleketlerden böyle şey. Değişik ırklar, değişik renkler, değişik diller, hatta dinler mesela bile değişik. Ama İslam'ın adaleti var. İslam'da eşitlik ilkesi var. İlkesi var. Mesela bir örnek vereyim, bırakayım inşallah konuyu inşallah. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri İstanbul'u fethetti. Biliyorsunuz. Hem de 21-22 yaşlarında genç. Çok hızlı, enerjik, dinamik, böyle, hareketli. Hareketli. İstanbul'u fethediyor. Karşısında dünyanın başı güç yok. Sorumsuz. Ona kimse bir şey soruk çekemeyiz karşısına böyle. O durumda onun yerinde başta olsaydı İstanbul'da bir tek kilise bırakmazdı, bir tek Rum bırakmazdı. Öldürürdü, asardı, keserdi bunları, zorla İslamlaştırırdı. Ama neden böyle yapmadı? İslam uyguladığı için. İslam'da zorlamak yok. İslam'da kilise yıkmak yok. İslam'da papaz olsun, ham olsun, din adamı savaşa karışmamışsa ya da savaşı körüklemiyorsa o an dokunmak yok İslam'da. İslam herkesinden serbesttir. Serbesttir. Fatih gibi bir kahraman, bir Fatih. Bir de yaş olarak 20-22 yaşlarında böyle. En hızlı döneminde. Gayet enerjik bir döneminde. Öyleyken İslam'a bağlılığından dolayı İslam dışına çıkamadı. Adalet-i ilahi, adalet-i ilahi uyguladı. Ne dedi? Herkes inancında serbest. İbadetinde serbest. Yaşamında serbest, giyiminde serbest dedi bakın. İslam'ı fethettiği halde kilise çanları çaldı yine. Kilise çanları çaldı. Papazlar aynı kıyafetini taşıdılar, devam ettiler. Bu arada bunun daha ilginç bir yönü var. Bir Rum, yani Bizans'ta Rum bir mimara, Fatih Mehmet Hazretleri bir görev vermiş. Şunu şöyle yap diye. Bu Bizanslı Rum olan mimar da Fatih'in istediği şekilde onun verdiği direktif doğrultusunda planını çiziyor. Kroküsünü hazırlıyor. Bu iş yapılıyor. Fatih tabii herhalde o hengamedeki karışıklıktan, işinin çokluğundan verdiği direktifi unutmuş, sonra beğenmemiş onu. Beğenmemiş ama sanki bu suçu kendine değil de mimar da biliyor, suçu biliyor. Tabii heybette bir anda gazı öfkeye geliyor, mimar çağırtıyor, öfkeli, neden sen beni dinlemedin? Neden bir emrime itaat etmedin sen benim? Ulli emrim ben diye. Hangi eline sen bu işini, bu cihazını çizin, kesin diyor. Biletlerini kesiyorlar mimarın. Şimdi mimar tabi ne yapacak? Mimar şöyle düşünüyor. Eğer bu İslam dini hak dinse diyor, bunda adalet olması gerekir. Hakkımı arayacağım bakalım diyor. Burada. Nerede arayacak? İslam kadısında. Bir dilekçe veriyor. O gün kadısı da Zemir Alefen Hazretleri. Meşhur. İlmiyle amil. Dinine gayet bağlı. Allah'tan korkan bir kişi kadı. Ona şikayette bulunuyor. Ben diyor Fatih Hazretlerinden şikayetçiyim. Peki nedir şikayet? Bu şekilde böylece. Hemen kadı haber gönderiyor. Padişah mahkeme gelsin diye. Hakkında dava var. Davacı var. Gelsin derden. Koca padişah Fatih. Kadının emri üzerine mahkemeye gidiyor böylece. Gidiyor. Kadı mimarı dinliyor. Şahitleri dinliyor. Padişahı dinliyor. Kadı bakıyor ki Rum Hristiyan mimar haklı ama. Haklı. Padişah haksız. Ne gerekiyor şimdi? Kısas ceza olarak İslam'da. Kısas. Elini kesti ve kadı, yani hakim kesin emrini veriyor. Fatih Mehmet haksız yere Rum mimarın elini kestirdiği için kısasen onun da aynı eli aynı yerden kesilecek. Bu kadar. Kesin emir veriyor bu şekilde böylece. Bunun üzerine Rum mimar ağlamaya başlıyor bunu görünce. Padişah'a hibetti, padişah'a bakıyor. Padişah öyle duruyor. Süktüm püktüm duruyor kadının karşısında. Mimar bunu görünce ağlamaya başlıyor. Kadı efendi, ben davamdan vazgeçtim diyor. Hakkım ediyorum ben diyor. Tabi bunun hakkı. Vazgeçtim ben diyor. Ve orada kadın huzurunda kelime-i şahade getirip Müslüman oluyor kardeşlerim. Orada Müslüman oluyor. İşte İslam böyle geldi yeryüzüne böylece. İslam böyle yeryüzüne geldi. İslam'da adalet var. İslam'da eşitlik var. Bu herkese bilinen bir konu bu böylece bu. Bu konu bu. İnşallah Teala bize Rabbim o günleri gösterecek muhteremler. Bu kesin olacak bu. Olacak bu. Rabbim inşallah bütün insanlığa, yani yeryüzü Rabbim inşallah, bütün insan Rabbim inşallah, bu adaleti Rabbim gösterecek inşallah Teala. İllel Fatiha.